It's 4 p.m. Beijing time. From Beijing to the world, this is Radio Beijing International, 92.3 FM and 774 AM. 北京人民广播电台外语广播，调频92.3兆赫，中波774千赫，知北京，听世界。 这一刻，也许你在路上，也许你正在忙碌的工作，也许你在舒适的家中休息。不管怎样，让好听的音乐陪着你。FM92.3 FM92.3 The Beats， 跳动的音乐节拍。 remember. As a single tear falls from her eye, another cold day in December. A year from the day she said goodbye. Seems it's only been a momentThe angel took him from her arms. She was left there, holding on to their tomorrow. But as they laid him in the ground. colder every single day. You are not here, can't stand you're not here. I'll wait for you forever and I pray. My fantasy makes me believe that you'll be with me. My heart, 'cause I miss you more.

下来您将收听到的是英语万花筒，各国文化、世界奇观、风土民情、地道广播剧。 Your kaleidoscope to the world。 怎么，您这是？ 前面不是正拆违建呢吗？我去看看。 您这街巷长都管什么呀？ 这么跟你说吧，只要是咱们街道的事儿啊，我都管。 那您可辛苦了。 嗨，不辛苦。其实啊，靠我一个人也不成，还得老街坊们帮衬着才行。 大妈您放心，全力支持。 大妈，您说那小店都关了，以后买个酱油醋的可就不方便了。 这个你们放心，咱们街道啊都规划好了，这居委会边上啊就是咱们的生活中心，那儿的生活物品呀、啊、一应俱全，而且还物美价廉的，到时候啊街道还要绿化美化，你们呢就请好吧， 这下咱们小区可就漂亮了。 疏解整治促提升，和谐宜居新北京。壮阔东方潮，奋进新时代，庆祝改革开放四十年，北京电台竭诚推出百集叙事。 改革开放是决定当代中国命运的关键抉择，是党和人民事业大踏步赶上时代的重要砝码。 亲历世间传奇，投身伟大实践，置身于过往与未来之间，和我们一起倾听亲切的声音。Radio 774，声音在耳边，世界在心里。北京外语广播，聆听资讯，分享优质生活。 I wonder if I'd feel that way again.